ต่อนี้ไปก็พากันตั้งอกตั้งใจโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยนั้นมีน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงจะต้องหาโอกาสแนะนำตักเตือนให้พากันมีสติสัมปชัญญะระลึกให้ได้เสมอการที่เราจะรู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองได้ก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นผู้ระลึกเข้าไปในกายในจิตหัดสติของระลึกนี่ให้มันว่องไวให้มันทันการทันเวลาสติพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไม่เหมือนกับทำนบกั้นน้ำสติที่ไม่ได้ฝึกฝนให้ดีให้เข้มแข็งมันก็เหมือนอย่างทำนบที่ทำไม่แข็งแรงเมื่อน้ำเข้ามาก็พังลงไปนั่นเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกสติให้เข้มแข็งควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้พอเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจก็หวั่นไหวไปตามเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่ไม่ทำไม่แข็งแรงนั่นแหละตอนนี้เมื่อผู้ใดเป็นผู้ฝึกสติให้เข้มแข็งสติสัมปชัญญะเป็นคู่กันสติความระลึกได้คือระลึกถึงเรื่องราวต่างๆได้สัมปชัญญะเป็นผู้ใคร่ควรเป็นผู้พิจารณาว่าเรื่องนี้คืออะไรความจริงเป็นยังไงอย่างนี้นะเพราะนั้นมีแต่สติอย่างเดียวถ้าขาดจากสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันนะดังนั้นก็ขอให้สังเกตดูคุณธรรมสองอย่างนี้มันมีอยู่ในตัวของเรามากน้อยเพียงใด ก็กำหนดรู้เอาด้วยตนเองแต่ทุกคนก็มีสติสัมปชัญญะอยู่เหมือนกันแหละผู้ใดก็ดีไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นบ้าเท่านั้นเองแต่ว่าสติมันมีหลายขั้นตอนสติความระลึกได้ระลึกถึงการงานระลึกถึงสิ่งของอะไรต่ออะไรอยู่ที่ไหนจำได้ระลึกได้ถึงได้ระลึกถึงการถึงงานที่จะต้องทำแล้วก็ทำงานนั้นได้พอระลึกได้ถ้าสติตัวนี้ไม่เกิดระลึกถึงหน้าที่การงานไม่ได้มันก็ทำงานอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เรียกว่าสติธรรมดาเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีหน้าที่จะต้องรักษาตัวเองให้ดีไปวันนี้สติขั้นที่สองได้แก่สติที่เราจะสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดในศีลสิกขาบทที่ตนสมทานมาแล้วต้องมีสติระลึกอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรพูดอะไรมันผิดศีลหรือไม่หรือไม่ผิดอันศีลกับธรรมเป็นคู่กันถ้าไม่ผิดศีลบางทีก็ผิดธรรมนี่นะนั่นแหละเช่นอย่างว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองแล้วก็ไม่เกรงใจคนอื่นไปว่าเพื่อนเอาซะเจ็บเจ็บแสบแสบอะไรอย่างนี้นะมันไม่ผิดศีลหรอกแต่มันผิดธรรมแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นผิดธรรมข้อที่อิจฉาริษยานั่นแหละอิจฉาใช้คำพูดกระทบทั้งให้เพื่อนเจ็บอกเจ็บใจเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยสำคัญว่าตนนั้นมีอำนาจเหนือผู้อื่น อะไรไปทำนองนี้นะคนไม่รู้จักประมาณตนตนอยู่ในฐานะอย่างนี้แล้วไม่ควรที่จะไปว่าคนอื่นก็รู้อย่างนี้พอรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าคนอื่นเสียหายหายถ้าหากว่ามีช่องว่างที่จะตักเตือนโดยทางดีได้ก็เตือนกันไปโดยทางดีเตือนโดยทางดีแล้วเพื่อนไม่เอาก็แล้วไปไม่ต้องมีการจู้จี้เสียบแทงกันอะไรอย่างนี้อย่าไปทำเลยอันนั้นมันเป็นกิเลสการที่จิตใจมันโกรธมันฉุนเฉียวขึ้นมาอยู่ภายในแล้วแสดงออกทางวาจามันก็ไม่สุภาพเลยและไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟังต้องให้เข้าใจถ้าเห็นสังเกตเห็นว่าจิตใจของตนมันวู่วามมันไม่ปกติมันฉุนเฉียวอยากว่าคนอื่นอย่างนี้นะรู้อย่างนั้นเราต้องระงับไม่ต้องว่าใครเลยไม่ต้องพูดกับใครต้องระงับจิตต้องเพ่งจิตอันนั้นละอารมณ์อันนั้นเสียก่อนเมื่ออารมณ์นั้นดับไปแล้วใจเย็นแล้วอย่างนี้ก็จึงพิจารณาว่าควรจะพูดอะไรกับใครแล้วก็เมื่อใจมันเย็นแล้วการพูดมันก็ดีมันก็ไม่เป็นไปทางไม่ดีเรียกว่ามันสำคัญอยู่ที่จิตให้เข้าใจกันอย่างนั้นอันนี้แหละคำว่ามันผิดธรรมนั่นนะขอให้เข้าใจท่านผิดศีลหมายความว่าพูดโกหกอย่างนี้นะพูดโกหกพูดคำไม่จริงอันนี้ถ้าเจตนาพูดโกหกจริงๆศีลข้อนั้นก็ขาดมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้ถ้าไปพูดส่อเสียดพูดคำหยาบกับผู้อื่นนั้นผิดธรรมบัดนี้นะท่านก็เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมบถเหมือนกันเนี่ยนี่อกุศลมันเกิดขึ้นจากความประพฤติทางกายทางวาจามันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็มาจากใจนั่นแหละเพราะใจนั้นมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมันตั้งมั่นอยู่ในความโกรธเช่นนี้นะมันจึงแสดงออกอย่างนั้นไปอันนี้มันก็ผิดธรรมให้เข้าใจกันดังนั้นเราจะพูดอะไรกับใครที่ไหนต้องสำรวมใจของตนให้ดีต้องมีเมตตาอยู่ภายในจิตใจเสมออย่าไปยึดเอาความไม่พอใจในบุคคลอื่นมาไว้เป็นอารมณ์แล้วหาเรื่องพูดกระทบกระทั่งพูดผิดที่ตนไม่พอใจนั้นอย่างนี้นะมันผิดธรรมมาไม่ถูกขอให้เข้าใจกันเราไม่ต้องยึดถืออะไรผู้ปฏิบัติธรรมแม้ว่าใครจะทำอะไรไม่พออกพอใจเราก็ไม่ถือละทิ้งให้หมดไปเลยไอ้ความไม่พอใจนั้นมันเป็นกิเลสเรื่องที่เขาพูดมานั้นเมื่อจิตเราไม่หวั่นไหวไม่ยึดถือซะแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่มีตัวมีตนไม่ใช่เหมือนหอกดาบมาทิ่มแทงเอาอย่างนั้นหาไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจต้องเรียนรู้กฎธรรมดาเหล่านี้นะไอ้ความชั่วมันก็เป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งถ้าตนมีความชั่วอย่างนั้นอยู่ในใจตนก็ปล่อยออกไปกระทบกระทั่งผู้อื่นถ้าผู้อื่นมีความชั่วอย่างนั้นอยู่ในใจเขาก็ปล่อยออกไปกระทบกระทั่งผู้อื่นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้รู้จักให้อภัยต่อกันเพราะความพังเผลอมันมีบุคคลละกิเลสยังไม่หมดเมื่อความพังเผลอของใครเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ต้องระลึกเสมอว่าอ้อผู้นี้เผลอแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ถือสาเราก็นิ่งเสียงอย่างนี้นะนิ่งทางภายนอกด้วยควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ภายในด้วยไม่ให้จิตมันหวั่นไหวแบบนิ่งแต่ภายนอกแต่ภายในจิตใจยังหวั่นไหวอยู่มันก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้นต้อง ให้มันนิ่งภายในแล้วก็มันนิ่งภายนอกอีกด้วยกันเช่นนี้มันจึงไม่กำเริบขึ้นมาอีกกิเลสเหล่านั้นนะทำเพียงงั้นนี่แหละขอให้พากันศึกษาให้เข้าใจอย่าไปศึกษาในเรื่องศีลเอ้าตนมีศีลอยู่นี่ไม่ล่วงสิกขาบทนั่นๆเท่านี้ไม่หวนนึกถึงธรรมะประกอบกันนี่ไม่ได้เลยเมื่อไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วหน่อยหนึ่งมันก็ทำลายศีลอีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นเพราะศีลธรรมมันจึงอะไรเป็นคู่กันนั่นแหละเป็นคู่กันท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีวิหารธรรมอยู่ในใจไปอย่างนั้นมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าวิหารธรรมนั่นนะดังนั้นเราต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจซึ่งเป็นคู่ปรับกับกิเลสในใจของผู้นั้นแต่ละคนเช่นบุคคลผู้มีโทสะมานะอยู่ในใจอย่างนี้นะมันก็ต้องเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมเสมออยู่ในใจให้มันมากที่สุดเท่าจิตที่จะมากได้ถ้าบุคคลมีความโลภอยู่ในใจอย่างนี้เห็นอะไรก็แต่อยากได้ไม่คำนึงถึงกิเลสในหัวใจของตัวเองเช่นนี้ก็เพราะมันขาดสันตุถีธรรมคือความยินดีตามมีตามได้ความรู้จักประมาณในตนมันขาดคุณธรรมเหล่านั้นแล้วมันจึงเกิดความโลภเร่งเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นหรือว่าบางทีก็เพ่งเล็งไปในลาภยศสรรเสริญของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันเห็นผู้ใดผู้หนึ่งมีรายได้มากกว่าตนมีการได้รับเอื้อเฟื้อจากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าตนเช่นนี้ก็นึกอิจฉาริษยาขึ้นในใจแล้วอันนี้ก็จัดเป็นความโลภให้เข้าใจเราต้องมาค้นคิดดูกิเลสในหัวใจนี่แหละมันถึงจะได้ผู้ใดไม่มาค้นคิดไม่มาเพ่งดูจิตตัวเองจะไม่เห็นกิเลสอันเกิดขึ้นในใจเลยปล่อยให้ใจมันลอยๆอยู่เฉยๆอย่างนี้นะมันจะมองไม่เห็นกิเลสอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนเข้ามาใกล้ๆนี่ถ้าเทศไปไกลแล้วส่วนมากก็ฟังเพลินไปเฉยๆอาจจะไม่รู้ตัวบางคนนะมันเป็นงั้นก็เมื่อมันไม่รู้กิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจตัวเองแล้วจะละมันได้ยังไงอ่ะแล้วตนก็ทำความดีอย่างอื่นไปเลยสำคัญว่าตนดีไปเรื่อยไอ้ส่วนกิเลสมันบันดาลให้ทำชั่วทำไม่ดีพูดไม่ดีนั่นไม่รู้ไม่ตำหนิตีเตียนตัวเองเลยว่าตนทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นความชั่วของตัวเองระลึกไม่ได้เตือนตนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ถือเอาแต่คุณความดีที่ตนทำนั่นเป็นอารมณ์ว่าตนดีอยู่เสมอไปแล้วก็มักจะยกโทษผู้อื่นไปเห็นผู้อื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเพราะว่าความหลงความเมาในความคิดความเห็นนี่แหละมันเป็นเหตุนะให้เข้าใจกันดังนั้นบรรดาความคิดความเห็นทั้งหลายเรามันคิดอย่างไรเห็นอย่างไรขึ้นมาต้องมาวิจัยดูซะก่อนว่าตนคิดเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้นะมันถูกต้องไหมควรทำควรพูดตามความคิดความเห็นนี่ไหมนี่นะเรื่องสำคัญต้องเอามาคิดมากรองมาพิจารณาซะก่อนเป็นอย่างนั้น เมื่อเห็นว่าเป็นความคิดความเห็นที่ตรงต่อธรรมต่อวินัยไม่ผิดธรรมผิดวินัยแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปเรื่องสำคัญสำคัญบางอย่างเป็นอย่างนั้นเรื่องใดๆก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเมื่อฝึกความรู้ความฉลาดให้มันว่องไวแล้วอย่างนี้นะมันก็รู้ทันความคิดความเห็นได้พอรู้สึกว่ามันคิดนึกทางผิดขึ้นมามันก็รู้ได้ทันทีอย่างนี้นะโอ้นี่คิดผิดแล้วผิดทางแล้วนี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็รีบกำหนดละความคิดความเห็นอันนั้นให้มันระงับดับไปเลยไอ้ที่บุคคลจะแสดงออกซึ่งทางผิดพลาดต่างๆนานาวันนี้ล้วนแต่มันไม่รู้เท่าความคิดความเห็นตัวเองขาดสติสัมปชัญญะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อกิเลสมันผลักดันเอาแล้วก็ล้างไม่อยู่เลยก็แสดงออกทางกายทางวาจาออกไปแต่ตนเองเข้าใจว่าทำถูกพูดถูกแต่ในสายตาของผู้อื่นผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นว่าไม่ถูกคนลืมตัวไปอย่างนั้นเรื่องมันนะคนรู้ตัวอยู่นี่ย่อมรู้ความประพฤติของตนอยู่ตลอดเวลาไปเลยแล้วก็จะไม่ค่อยเผลอทำผิดพูดผิดเมื่อเป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนได้อยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะไอ้กิเลสโมโหโทโสอะไรมันก็ครอบงำจิตไม่ได้เมื่อสติมันควบคุมจิตอยู่นะมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันไม่ฉุนเฉียวไม่งุนงิดไม่วู่วามในเรื่องนั้นมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเราไม่รักษาตัวเองนะจะให้ใครรักษาให้มันไม่ได้หรอกให้เข้าใจโดยเฉพาะยิ่งอยู่กันในหมู่มากอย่างนี้นะแล้วผู้เป็นหัวหน้าผู้ปกครองที่ไหนจะไปตามดูแลคนหมู่มากทุกคนได้ไม่มีแต่แนะนำบอกอุบายฝึกจิตใจให้อย่างนี้แหละเมื่อเข้าใจแล้วก็พากันเอาไปฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นไปตามที่แนะนำนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันเลยการอยู่ด้วยกันนะแล้วถ้าผู้ใดเผลอตัวไปทำผิดพูดผิดต่อใครเข้าแล้วก็ขอโทษกันอย่างนี้นะผู้ถูกกระทบกระทั่งก็อโหสิกรรมให้กันไปแล้วก็แล้วไปอย่างนี้ขอให้ปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อตนพลาดพังไปแล้วอย่างนี้ยังไปเก็บเอาความชั่วนั้นไว้อยู่ไม่ยอมสารภาพความผิดตนต่อเพื่อนผู้นั้นเนี่ยชนะกิเลสไม่ได้เลยกิเลสจะต้องครอบงำจิตใจไปอยู่นั่นแล้วเพราะว่าเลี้ยงมันไว้นี่ถ้าไม่เลี้ยงมันหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตนเผลอไปอย่างนี้แล้วก็ยอมรับผิดไปเลยโอ้ฉันเผลอไปแล้วอย่างนี้นะฉันขอโทษมันไม่เสียเปรียบเสียเรียบอะไรนะการขอโทษกันเนี่ยเป็นคุณความดีซ้ำเพราะว่าปุถุชนนะยังมีกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่หมดจะไม่ให้มันเผลอได้ยังไงเล่ามันก็มีเวลาเผลอนั่นแหละแต่ว่าให้รู้ตัวไว้หน่อยเมื่อตนเผลอไปแล้วก็รีบรู้ตัวขึ้นมาแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับผู้อื่นก็ต้องรีบขอโทษขออภัยเพื่อนให้อภัยกันไปแล้วเรื่องมันก็จบลงได้ไม่ต้องทุ่มเถียงกันไม่ต้องแก้คำพูดของกันและกันเลยขอให้ปฏิบัติต่อกันอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากไอ้ท่านผู้ละอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรอ่ะท่านอยู่ด้วยกันจำนวนพันจำนวนหมื่นก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่าต่างคนต่างละกิเลสอันจะเป็นเหตุให้กระทบกระทั่งกันไม่มีแล้ว ความโลภท่านก็ไม่มีอย่างนี้นะใครได้ดิบได้ดีท่านก็แสดงมุทิตาจิตด้วยพอยินดีด้วยอย่างนี้แหละเอ้าใครถึงความวิบัติท่านก็ช่วยเหลือถ้าช่วยไม่ได้ก็วางเบียดขาลงท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหลือวิสัยแล้วนี่ช่วยไม่ได้แล้วก็จะไปเสียใจเศร้าโศกกับไอ้เรื่องมันแก้ไม่ตกนั้นทำไมอ่ะผู้รู้ทั้งหลายนะท่านเป็นอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้อันผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ยังหวงกิเลสอยู่ไม่เป็นอย่างนั้นสิเรื่องอะไรมาถึงทนกระทบกระทั่งทนก็ไปงุดหงิดขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยจิตนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วตรงนี้อะไรกระทบจิตใจของท่านมามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรเลยไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นต่อเรื่องกระทบกระทั่งต่างๆเหล่านั้นนะถึงจะเป็นเรื่องชั่วก็ตามเรื่องดีก็ช่างท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็มีจิตเป็นปกติอยู่นั้นถ้าอย่างนึงก็นึกเพียงแค่ว่าสงสารผู้ที่พลั้งเผลอผู้ที่ผิดพลาดผู้ประมาทนั้นถ้าเกิดความสงสารขึ้นเท่านั้นเนี่ยสงสารว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่มากมายยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้อันนี้ให้พากันรู้เรื่องกฎธรรมดารู้ว่าเมื่อเราต่างคนต่างก็ยังละกิเลสไม่หมดอันนี้นะแต่ว่าเราก็เพียรภาคเพียรพยายามที่จะละกิเลสต่างๆในหัวใจให้มันหมดไปสิ้นไปอยู่นั่นแหละพยายามต่างคนพยายามอยู่นั่นเมื่อต่างคนต่างพยายามละกิเลสอยู่เนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรกันเลยนะเมื่อใครพังเผลอขึ้นมากระทบกระทั่งก็ให้อภัยไปเสียละไปเสียไปไม่ยึดไม่ถือเอามันอย่างนี้นะแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอ่ะถ้าไปยึดถือเอาแล้วมีเรื่องแล้ววะเนี่ยมันเป็นงั้นถึงแม้ว่าเราจะยังละกิเลสไม่หมดแต่เราเมื่อมันเผลอกิเลสมันเกิดขึ้นเวลาใดเราก็กำหนดละมันเวลานั้นต้องให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็จะเลี้ยงกิเลสนั้นไว้ยึดเอาไว้มันก็มีเรื่องแล้ววะนี่นะมันก็มีเรื่องไปกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าไปแล้วหาความสงบไม่ได้แล้วเป็นงั้นดังนั้นจึงว่าสรุปใจความแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่มันต้องเพียรละเรื่อยไปเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมาถึงตนก็ดีถึงผู้อื่นก็ดีก็อย่าไปเสียใจดีใจอย่าไปโกรธเกลียดละเรื่องนั้นไปเสียแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเลยเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายที่ปรากฏภายนอกต่างคนต่างไม่ยึดถือแล้วมันก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยเรื่องต่างๆนี่ขอให้พากันปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปยึดถือเอาไว้ถ้ายึดถือเอาไว้แล้วมันยุ่งแหละเมื่อมันยุ่งแล้วมันก็ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมทีแบบนี้นะก็เหลวแหละเหลวไหลทีความประพฤติความเป็นอยู่อย่าไปทำเหมือนอย่างทำพังเพยที่ว่าปลาตัวเดียวเหม็นคับข้องอย่างนี้ไม่ถูกหรอกถ้ามาพูดทางธรรมะขั้นสูงขึ้นไปไม่ถูกหมายความว่าคนผู้เดียวทำให้คนหมู่มากเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้นะอ้าวถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่ยึดถือความชั่วของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตนแล้วอย่างนี้คนคนเดียวจะแสดงบทชั่วอะไรออกไปก็แสดงไปสิแต่คนหมู่ใหญ่ไม่ถือสาไม่ยึดถือเลยอย่างนี้นะแล้วตบมือข้างเดียวหนึ่งมันจะไปดังอะไรแบบนี้มีแต่คนชั่วแสดงบทบาทความชั่วออกไปผู้เดียวคนรู้ธรรมคนดีนอกนั้นไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างนี้เอาเดี๋ยวเพื่อนแสดงออกมันเหนื่อยแล้วก็หยุดไปเท่านั้นเอง เรื่องมันก็แล้วไปไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติเพื่อละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ขอให้เข้าใจสรุปข้อปฏิบัติทั้งหลายนะเราปฏิบัติเริ่มแต่การให้ทานการรักษาศีลการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาหมู่นี้ล้วนแต่เป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยลองพากันตรีตรองดูสิการให้ทานก็เราสละสิ่งของให้แก่ผู้อื่นไปอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราละความยึดถือในสิ่งของจำนวนนั้นซะแล้วสละลงแล้วละแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราแล้วยอมสละให้ผู้อื่นไปนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ความโลภความเห็นแก่ตัวหลายมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจของผู้นั้นอย่างนี้แหละการรักษาศีลตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากโทษนั้นๆแล้วอย่างนี้ถอดจากนั้นไปก็ เจริญเมตตากรุณาประกอบกับศีลเป็นคู่กับศีลไป อย่างนี้เนี่ยเมื่อเหตุที่จะควรให้ละศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตเอาคนมาชวนทะเลาะวิวาททุบกันตีกันฆ่ากันเอาเราไม่เอาด้วยเราไม่ขอสู้เราอาโหสิกรรมไปเลยอย่างนี้นะแล้วเส้นนี้การที่จะได้ล่วงศีลข้อนั้นไม่มีแล้วผู้นั้นนะหรือว่าไปเห็นสัตว์ที่ดุร้ายมันก็นึกได้ว่าสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนี้มันเป็นอย่างนั้นมาแต่กำเนิดของมันเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยถ้าเราไปทุบไปตีไปฆ่ามันมันก็ตายเราก็ได้บาปความทุกข์มันก็ต้องติดตามไปคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็หาทางหลีกมันไม่สู้กับมันไม่ทำร้ายมันแล้วเวรทั้งหลายก็ไม่มีแบบนี้นะศีลก็ยังเป็นปกติดีอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะดีแสนดีนะให้พากันคิดดูให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของคนผู้น้อมเข้าไปไว้ในจิตใจจริงๆเลยดังนั้นผู้ใดที่ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนั้นแล้วก็สามารถควบคุมจิตที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยที่มันหลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาควบคุมไว้ได้การที่จิตมันหลงไปก็เพราะมันคิดไม่หยุดมันพุ่งไปตามเหตุนั้นๆตามเรื่องนั้นๆแล้วมันไม่ยอมพิจารณาดูเรื่องนั้นว่ามันควรส่งเสริมควรยึดถือหรือไม่ได้คิดเลยมันขึ้นเชื่อว่ามันหลงแล้วนะว่าแต่สัญญาอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาในความรู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งไปตามสัญญาความจำหมายนั้นไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่ได้ทวนกระแสจิตมาพิจารณาว่าควรยึดถือหรือไม่ควรผู้ที่ภาวนานี่เมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วมันต้องทวนกระแสจิตสำรวมจิตให้แน่วแน่เราพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ควรหรือไม่ควรถ้าเห็นว่าไม่ควรแล้วก็ละเลยอย่างนี้ถ้าเห็นว่าควรทำควรพูดไปมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทำไปพูดไปอย่างนี้แหละจึงได้สมกับพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่านิสัมมะกรณังเสยโยแปลว่าใครครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่านี่แหละให้จำเอาไว้ถ้าหากว่าเรื่องใดมาถึงเข้าแล้วไม่ได้ใครครวญเสียก่อน วู่วามทำไปพูดไปอย่างนี้บางทีก็ผิดพลาดเลยก็เมื่อมันผิดพลาดแล้วมันก็ยุ่งใจตัวเองอันนี้แหละให้พากันเข้าใจการภาวนานี่จึงชื่อว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการควบคุมจิตโดยตรงเลยดีชั่วทั้งหลายเกิดจากจิตดวงนี้จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นความโลภความโกรธความหลงอะไรก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาแต่นี้ผู้ใดถ้าตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติสามประการนี้แล้วกิเลสสามกองนั้นมันก็ครอบงำจิตไม่ได้เพราะว่าผู้ฝึกจิตให้สงบนิ่งได้แล้วอย่างนี้นะมันย่อมรู้เลยว่าอันอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกมันก็รู้ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบแล้วนั้นรู้ไม่ได้คนส่วนมากมันทำจิตให้สงบไม่ได้อย่างนี้แหละเหตุนั้นมันจึงไม่รู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองเลยมันจึงไปทำถูกบ้างทำผิดบ้างไปอย่างนั้นนะฉะนั้นให้พากันสำคัญไอ้เรื่องทำใจให้สงบนี่นะสำคัญนะเรื่องปัญญานั่นมันย่อมเกิดขึ้นจากจิตใจที่สงบอันปัญญาในทางธรรมนะปัญญารู้จริงรู้จริงตามเป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเกิดจากสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าคือระงับจากความรักระงับจากความชังความพยาบาทระงับจากความง่วงเหงาหานอนไม่ให้มีเลยความง่วงเหงาหานอนต้องกำจัดมันออกไประงับจิตด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้นะระงับจิตไม่ให้สงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษถ้ามันสังสงสัยอะไรจนคิดไม่ออกก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ท่านชี้แจงให้ฟังจนสิ้นสงสัยเนี่ยกิเลสที่มันเป็นศัตรูต่อสมาธิภาวนาก็มีอยู่ห้าอย่างนี้เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเลยไม่รู้ว่าเมื่อกิเลสชนิดใดเกิดขึ้นก็ละมันไม่ได้เพราะมันไม่รู้มันอย่างนี้แหละไม่รู้ว่ามันมีพิษมีภัยอะไรต่อตัวเองเช่นมันง่วงมาอยากนอนก็ไปนอนเสียอย่างนี้นะไม่รู้ว่าไอ้ความง่วงเหงาหานอนนั้นไม่ถึงเวลานอนมันง่วงมาไงมันเป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนามันจะกัดกั้นไม่ให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันง่วงในเวลาทำความเพียรนั่งภาวนาเราก็ไม่ต้องไปตามมันเลยเอานั่งมันง่วงก็ลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งตนชอบใจเมื่อจิตมันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในธรรมะนั้นๆแล้วมันก็หายง่วงเรียกว่าทำให้ความง่วงมันหายจากกายจากจิตแล้วอย่างนี้จึงเป็นนั่งภาวนาสมาธิใหม่อย่างนั้นนะธรรมดาผู้มีความภาคเพียรนะไม่ต้องย่อท้อมันไม่ได้เร็วก็เอาช้าขึ้นชื่อว่าผู้มีความเพียรเป็นอย่างนั้นผู้มีความเพียรเนี่ยเขามาคำเอ็นทำไปแล้วมันไม่ได้ผลก็หยุดเสียอย่างนี้ชื่อว่าไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรแล้วก็เอาชนะความชั่วเอาชนะกิเลสต่างๆไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อไม่มีความเพียรก็ควบคุมจิตไม่ได้ผู้ควบคุมจิตได้นั้นพวกเพียรเพ่งเข้าไปภายในอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนนะเพ่งกรวดกาจิตใจตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้จิต เป็นยังไงอยู่ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่หรือว่ามันไปตั้งมั่นต่ออกุศลนี่ต้องสำรวจเสมอไปถ้ารู้ว่ามันจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างนี้แล้วแล้วก็รักษาประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ถ้ารู้ว่ามันเฉไปนอกทางไม่ไปนึกไปถึงเรื่องบาปความชั่วอันผิดศีลมันก็นึกลอยๆไปหาเรื่องที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไปอย่างนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็สงบไม่ได้มันก็รวมลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูอารมณ์ของจิตให้ได้เมื่อจิตมันลอยๆไปนั้นก็รู้ตัวสิอ้าวนี่ผิดทางอีกแล้วก็มาเพ่งลมหายใจเข้าออกมีสติประคองความรู้สึกอันนี้ให้เข้มงวดเข้าไปเข้มแข็งเข้าไปเช่นนี้แล้วจิตนี่มันก็จะไม่เลื่อนลอยไปตามอารมณ์อันไม่มีประโยชน์ต่างๆนั้นท่านี่มันก็หยุดอยู่ที่เดิมอยู่ในปัจจุบันได้เมื่อฝึกจิตนี่ให้ได้ตามประสงค์คือให้นิ่งอยู่ตามประสงค์ได้แล้วอย่างนี้เอาจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาลงไปบ่นี้มันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นแหละบ่นี้เมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้านี่แหละมันไม่มีอะไรกระทบกระทั่งมันนิ่งนิ่งอยู่เนี่ยพอไฟมันวิ่งเข้าหลอดมันก็สว่างโล่ออกมาเลยแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์อันนี้จิตคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าฝึกให้มันสงบมันนิ่งแล้วอย่างนี้มันผ่องใสเมื่อมันผ่องใสแล้วมันก็คิดอะไรมันก็แจ่มแจ้งไปในนั้นท่านเรียกว่าดวงปัญญานี่นะนั่นแหละเมื่อกระแสจิตมันผ่องใสแล้วเราพิจารณาเรื่องอะไรมันก็เห็นแจ้งไปเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างว่านี่แหละเมื่อมันไม่เสียสวิตช์มันก็ไม่เสียไส้มันก็ไม่เสียอย่างนี้นะมันปกติทุกอย่างมันก็ส่องแสงสว่างเสมอไปอย่างนี้เราก็มองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรอยู่ในรัศมีแห่งความสว่างอันนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันเลยเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันผ่องใสแล้ววันนี้คิดอะไรออกไปมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นไปมันก็เห็นแจ้งไปสิ่งใดที่เห็นว่ามันชั่วมันไม่สมควรยึดถือก็กำหนดละมันก็ละไปได้เลยพอมันเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นก็สิ่งนี้เราควรรู้เท่าเช่นทุกข์อย่างนี้นะความเจ็บความปวดทุกขเวทนาต่างๆนี่ไม่ใช่จะไปละมันได้เมื่อขันธ์ห้านี่มันยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกข์เหล่านี้มันก็มีอยู่อย่างนั้นพระศาสดาทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าให้อดทนไม่หวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาต่างๆนั้นนี่นะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นแจ้งที่อ๋อเมื่อเห็นว่าคนอดทน รู้เท่าแล้วก็อดทนแหละไม่ปล่อยให้จิตมันหวั่นไหวไปตามไอ้ทุกขเวทนาต่างๆนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วปัญญามันเกิดแล้วมันก็ยอมเห็นแจ้งในสังขารที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นเช่นอย่างร่างกายมันวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเลือดลมเดินไม่สะดวกเลือดลมมันไปค้างอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บปวดตรงนั้นขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็อดก็ทนไปเพ่งความทุกข์อันนั้นจนว่ารู้เท่าจนจิตไม่หวั่นไหวบางทีไอความติดขัดของร่างกายสังขารนั้นมันก็อาจลุล่วงไปได้ลมมันติดขัดมันก็จะเดินได้สะดวกถ้าจิตมันลงจิตมันรู้แจ้งไม่ยึดไม่ถือแล้วนี่ก็เคยเป็นมาเหมือนกันนะไปเป็นไข้อยู่ถ้ำหนึ่งทางภาคเหนือนู่น ให้อยู่หกเจ็ดวันมันก็ไม่หยุดก็ได้เครื่องปูนั่งแล้วก็ไปปูลงหินก้อนหนึ่งในก้นถ้ำพอมองเห็นแสงสว่างสลัวสลัวนี่นะนั่งเพ่งเข้าไปเพราะว่ามันร้อนในกระเพาะร้อนในลำไส้เป็นไข้ร้อนนะอย่างนี้เพ่งความร้อนนั้นไม่ย่อท้อเลยเพ่งไปเพ่งมาวะนี่ไอความร้อนนั้นมันก็พุ่งออกไปตามรูขุมขนเนี่ยพร้อมทั้งเหงื่อใครก็ไหลออกตามขุมขนนี่ฉันว่าจีวรที่ห่มอยู่รวมๆเนี่ยปรากฏว่าเพิงวับเพิงวับลมในกายเนี่ยมันพุ่งออกพิษของโรคภัยอันนั้นพิษของความร้อนอันนั้นมันพุ่งออกพุ่งออกคราวนี้ความร้อนทางภายในมันก็เบาลงเบาลงในที่สุดความร้อนเหล่านั้นก็ระงับไปหมดเลยไข้ก็สางแบบนี้ก็ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าถ้าไข้ไม่สั่งกลับใดร้อนนี่ยังไม่สงบเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยตายคำนี้แหละถ้าเอาจริงเอาจังเข้าไปจริงๆแล้วอนุภาพแห่งสมาธิมันก็ขับไล่โรคภัยออกจากร่างกายนี้ได้เหมือนกันแต่มันต้องเป็นบางสิ่งบางอย่างนะแต่บางอย่างนั้นไม่ได้หรอกต้องใช้ยามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเพียงเป็นไข้เป็นหนาวอะไรหมดเนี่ยเราทั้งรับประทานยาด้วยแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตเข้าไปอย่าให้มันหวั่นไหวกับความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดเหล่านั้นได้จิตหยุดนิ่งอยู่ได้นะวันนี้ก็นั่นแหละอาการของโรคเหล่านั้นมันบรรเทาลงได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพราะนั้นผู้ใดเจ็บไข้ใดป่วยได้น้อยอย่าไปนึกถึงแต่โรงพยาบาลเลยต้องเข้าที่ภาวนาเพ่งกันเอาไว้มาเมื่อจิตรวมลงไปแล้วมันอาจจะบรรเทาลงไปได้เลยมันเป็นงั้นถ้ามันไม่บรรเทาจริงๆก็จึงค่อยไปโรงพยาบาลอันนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัตินี่นะเราฝึกจิตให้สงบได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเรียกว่ารู้ผิดรู้ถูกรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดมันก็รู้ขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยใครจะสอนให้ใครไม่ได้ละเรื่องหมู่นี้ต้องต่างคนต่างต้องฝึกจิตของตนให้สงบให้ตั้งมั่นลงได้ดีแล้วอย่างนี้ปัญญามันเกิดแล้วมันรู้เองขึ้นมาเลยวันนี้นะอะไรถูกอะไรผิดมันก็รู้ขึ้นมาอันใดสมควรทำสมควรพูดมันก็ทำได้พูดได้สิ่งใดไม่สมควรทำไม่สมควรพูดมันก็หยุดลงได้ไม่ทำไม่พูดเป็นอย่างนั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงได้ประคับประคองตัวเองสม่ำเสมอไม่มีผิดมีพลาดต่างๆจะเป็นเข้าสู่สังคมกับคนหมู่มากอยู่ร่วมคนหมู่มากก็ตามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่แสดงอาการไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยจะอยู่คนเดียวก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็สำรวมจิตอยู่เป็นปกติเจริญปัญญาเห็นความเกิดความดับแห่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันก็มีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้นะภายนอกธรรมชาติดินฟ้าอากาศต้นไม้ใบหญ้าบุคคลหรือสัตว์อื่นๆก็นี้ก็มีเกิดมีดับกันอยู่อย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่ไม่มีเกิดมีดับมีหรือในโลกนี้ลองตั้งปัญหาถามตัวดูสิแน่นอนนะมันก็ต้องตอบได้ว่า อันสิ่งใดในโลกอันนี้มีเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับไม่มีเลยอย่างนี้เลยแม้แต่แผ่นดินหนาตั้ง240,000ยอดวันนี้มันยังพังทลายลงได้มันเป็นงั้นนานไปนานไปยังเกิดไฟไหม้แผ่นดินนี่เป็นจุลวิจุลไปเลยพุ่นนะแล้วมันจะมีอะไรเล่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนนะไม่มีอะไรก็ปัญญาวิปัสสนานะก็ต้องเพ่งพิจารณาธรรมชาติต่างๆให้มันเห็นแจ้งประจักษ์เพราะว่าใจนะมันคอยไปยึดถือธรรมชาติเหล่านั้นแหละบุคคลก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายแม่น้ำลำคลองอะไรก็ธรรมชาติทางนั้นเลยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านี้นะไม่ใช่มันจะยั่งยืนอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันอย่าประมาทเมื่อเราได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้รู้หนทางออกจากทุกข์อย่างปานนี้แล้วก็มีแต่หน้าที่เราจะลงมือทำภาคเพียรไปเท่านั้นเองนะภาคเพียรไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนี่ให้เต็มความสามารถของตนสรุปแล้วจึงว่าฝึกจิตดวงนี้ได้แล้วก็ได้ทุกอย่างเลยฝึกจิตให้มันดีได้หมายความว่างั้นนะแล้วมันก็ทำความดีทุกอย่างตั้งแต่อย่างยากจนถึงอย่างละเอียดนุ่นมันก็ทำได้แหละจิตนี่เมื่อมันละเอียดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ทำความดีให้ละเอียดละออเข้าไปได้เท่านั้นนะมันก็รู้แจ้งธรรมชาติต่างๆนี้อย่างละเอียดละออเข้าไปจิตใจก็จึงไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเมื่อมันรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์ถึงสุขคือพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นไปสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้ นี่แหละการรักษาศีล